En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. EU er for langsomt og handlingslammet, når det gælder om at træffe beslutninger i udenrigspolitikken. Derfor så bør man arbejde hen mod, at der kan laves flertalsafgørelser i EU, og det skal Danmark også være med til at arbejde hen imod. Det mener udenrigsminister Lars Løkke er en god idé, men er det det? Det debatterer vi om godt 20 minutter, når vi får besøg af to nyslåede EU-ordfører, Henrik Møller fra Socialdemokratiet, og Alexander Ryle fra Liberal Alliance. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og her til sidst i den her time, der vender vi jo så som sædvanligt stort og småt fra den indenrigspolitiske scene. Og det gør vi i bestræbelse på at finde en oplagt modtager af denne uges fidusbamse. Og lad mig sige det med det samme. Vi har ikke sådan selv nogle... Vi har næsten ikke noget på... Nej, vi har ikke rigtig nogen bud. Vi har ikke noget på hånden her. Så hvis du sidder derude med et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side. Og der har vi jo, der er så som sædvanligt også plads til kommentarer og spørgsmål til det, vi taler om her i de næste to timer. Men nu skal det handle om regeringens meget omdiskuterede plan om at sløjfe store bededag for at finansiere de store investeringer i forsvaret. Velkommen, Carl Johan Dalgaard. Du har fødselsdag i dag, det er derfor, vi har inviteret dig. Ej, det er det ikke. Men du er jo intet mindre end overvismand. Det vil sige, du er den viseste mand af alle vise økonomer i Danmark, og du er formand for det økonomiske råd. Og altså, du har jo her tidligere på ugen sådan ytret dig ret kritisk over for den her idé om at finansiere forsvarsudgifter ved at inddrage stor bededag. Hvorfor? Altså, jeg tror, jeg har prøvet at klargøre, at jeg bestemt mener, at det er noget, der kan give et øget arbejdsudbud, og dermed også nogle ekstra statsindtægter, men kun forbigående. Mm. Altså, jeg anser ikke det her tiltag som noget, der varigt øger arbejdsudbuddet. Så, og hvis, det er sådan set bare... Men det svarer altså lidt til at tisse i bukserne for at holde varmen. Det er sådan forbigående. Nej, det ved jeg ikke. Altså, medmindre du er meget begejstret for at tisse i bukserne, fordi det er jo et eller andet, der har en positiv effekt, for at sige det, som det er, ikke? På statsfinanserne. Men jeg tror bare, at det er en effekt, der så at sige klinger ud. Mm. Og når man ser frem, så er det ikke noget, hvem ville kunne se. Hvad er det for en effekt, du taler om det over tid? Nej, altså det er grunden til, at vi, altså jeg tror, som økonomer er flest. Mm. Den standard økonomisk tænkning vil være, at der ikke er en effekt på længere sigt. Hvorfor ikke? Jamen, det er fordi økonomer tænker på det her med arbejdstid som noget, der fastlægges i en afvejning mellem på den ene side gevinsten ved at gå på arbejde, altså tilskyndelse, løn og skat og sådan noget. Det er den ene side af regnestykket, om du vil. Og den anden del, det er smag, præferencer, kunne du sige, ikke? Altså glæde ved at holde fri. Og hvis du sammenholder de to ting, jamen, så bliver der fastlagt en arbejdstid. Og det er sådan noget, der kan være med til at forklare, hvorfor arbejdstiden systematisk går ned over de sidste 100 år. Der kan man bruge den måde at tænke på tingene på. Og det er det perspektiv, vi taler nu. Og det eneste, jeg bare har sagt i al fredsomlighed, det er, at hvis man fjerner en fridag, en helligdag, så er det svært at se, hvordan det påvirker tilskyndelser eller præferencer for at holde fri. Og hvis det ikke gør det, jamen, så kan det ikke påvirke arbejdsudbuddet på længere sigt. Så det man på økonomisk sprog kalder for en substitutionseffekt væk over imod fritid. Der er en præference over mod fritid. Men har du selv sådan nogle tal i skuffen det økonomiske råd, hvor I har regnet lidt på det? Hvad er egentlig folks præference på det her område? Så du kan se, at man... Det vil ende med, at de siger, jeg tror, du selv brugte billedet af, at at hvis det er sådan, at man får en ekstra fridag, så er man måske mindre tilbøjelig til at nuppe en overarbejdsdag. Og på den måde, så jævner man det ud, og så er der ikke rigtig noget at komme efter på den lange. Min pointe er, at når man kan forestille sig, til trods for det, jeg sagde, om det nok ikke vil have en effekt på længere sigt, når det kan have en effekt her og nu, så er det rent mekanisk. Fordi de fleste af os er i stand til sådan minutiøst at tilrettelægge, hvor mange timer vi arbejder fra den ene dag til den anden. Det kan tage længere tid, før man kan få indrettet sig sådan, som man egentlig gerne vil. Altså imødegå, at der er kommet en ny feriekalender. Måske handler det om, at jeg skal have et helt nyt job. Nogen kan gøre det måske på meget kort sigt. Hvis man er selvstændig, så kan man jo tilrette eller lægge arbejdstiden præcis, som man har lyst til. Hvis man arbejder en hel masse over, så kan man måske arbejde lidt mindre over. Så der er selvfølgelig nogen, der kan tilpasse, men andre kan ikke. Og det er derfor, jeg siger, jeg tror, at de fleste rent pragmatisk vil sige, hvis man mekanisk fjerner en feriedag eller en fridag, så vil du så at sige her nu opnå en mekanisk effekt, hvor folk arbejder mere. Men med tiden, så vil du se, at der kommer modsatrettede bevægelser, som gør, at effekten kommer. Og der var for eksempel det der med overarbejdstid, man måske mindre... Ja, det kunne klar, være en måde, man tilpasser sig. Det kunne vel også være, at man stillede krav til sine arbejdsgiver lokalt om, at ved du hvad... jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde en lille smule mindre, og så slipper du det billigere med hensyn til løn. Og jo, eller det kan komme ved centrale fremtidige overenskomster. Nu er jeg godt klar over, at det ikke er på agendaen i den her runde, men det er jo også meget centrale aftaler, som har spillet en rolle for arbejdstidens fastlæggelse igennem de sidste 100 år, og det kan da godt være, at man fremadrettet siger, at hvis jeg har fået lidt mindre ferie, så kunne det da godt være et tema i fremtiden, ikke sandt? Så altså, det er jo også en måde, at man med tiden vil se en justering, hvor arbejdsudbudseffekten potentielt forsvinder igen, ikke? Men altså, ja, det jeg også har bemærket, at du, og du er jo ikke alene, faktisk hele perlerækken af økonomer, der blander sig i en økonomisk debat, de har sådan efterspurgt noget empiri fra Finansministeriet, som jo har regner på nogle af de samme økonomiske modeller. Ja. Altså det her med, I siger, at der er den her positive arbejdsudbudseffekt. Veje. I er med på kort her nu, men det der med billedligt talt, sæsonen brænder ud, det er der, hvor vi siger, at det tror vi måske nok, at det vil være godt, hvis vi siger. Så det her om 2, 3, 4, 5, 6 år, og når vi laver de her ting her, reformer, som vi gør, eller med, og det at afskaffe en helligdag, det er jo vejet. Der efterlyser I noget empiri, kan jeg forstå, som ikke findes. Ja, altså, jeg er i hvert fald ikke bekendt med den. Altså, man kan sige det på den her måde, ikke? Fordi nu fortalte jeg lidt om, hvorfor det er økonom og standard, og det ikke regner med, at der er en effekt, når man ser frem. Man kan sige, er du helt sikker på det? Fordi hvis man nu kigger på det, som for eksempel Finansministeriet har meldt ud, så siger de, nej, det kan jo godt være, at når vi fjerner en hel dag, så dannes der en ny norm. Det er sådan måske en lidt kompliceret måde at sige på, at vi forestiller os, at præferencerne ændrer sig. Altså, så nu arbejder jeg ekstra, så tilpasser man sig, så at sige, den nye situation, og så har man bare vedvarende et øget arbejdsudbud. Det er det, der bliver lagt til grund. Og der er det, jeg har så sagt, i al tilfærdighed, men det er fint nok. Altså, det kan man jo ikke teoretisk sige, det er umuligt. Det kan umuligt ske. Men det rejser en eller anden, det kræver en, der er en eller anden bevisbyrde, hvor man siger, det er fint nok. Men det, I så siger, det er, at der er adfærdseffekter af, at jeg fjerner en helligdag. Og normalt er det altså sådan, så hvis vi lægger sådan nogle varige effekter ind, og man begynder at bruge af den slags penge, som man så forventer at få ind, så er der et empirisk grundlag for at kunne sige, at man har den her adfærdseffekt. Og det er det empiriske grundlag, som vi så gerne vil se. Og man kan sige, at empirien er jo lidt med dig, fordi siden vi lavede hovedaftalen tilbage i 1899, så har det jo sådan set været et... umiddelbart været lønmodtagernes præference at gå ned i tid. Altså først 8 timers arbejdsuge, og så afskaffede vi lørdagen, og så er vi nede på 37,5, og nu er vi nede på 37 timer, og nogen vil hellere... Nu har man diskussion alle mulige steder op, at man skal have 4 dage arbejdsuge, og så skal man holde fri om fredagen eller om mandag. Altså, så det vil sige... Altså, man kan sige det på den måde, ikke? At i forhold til det her normargument, som er et teoretisk argument, det går selvfølgelig modsat den langsigtede tendens, som du har beskrevet. Og så kan man sige, kan man helt afvise, at folk reagerer ved at gå den anden vej og sige, nu vil jeg gerne faktisk være med på noget mere arbejdsudbud? Eller vil folk gå og sige, nej, det er jeg sådan set ikke med på, jeg vil gerne tilbage, hvor jeg kom fra, om man vil? Ja, det er jo så selvfølgelig yderst instans i det empiriske spørgsmål. Så det er kun empiri, der kan kaste lys over det. Og empiri, det er jo sådan noget, at vi har nogle historiske tal, eller vi har undersøgt det. Eller du kan vise mig, at folks adfærd systematisk forandrer sig, når jeg laver det. Det er jo ikke anderledes fra, hvis man siger, okay, hvad er effekten, hvad er adfærdseffekten af at ændre en skat i forhold til arbejdsudbud eller alt muligt andet. Og det ligger der estimater på, og det er den slags estimater, man står på, når man så begynder at regne på sådan nogle varige effekter, lad os sige skatteændringer. Det er jo lidt noget af det tilsvarende, som her vil være nyttigt. Det vil være standarden i hvert fald, hvis det er sådan, så vi siger, at der er en varig effekt. Vi kan dokumentere, at det her har en varig effekt på min tilskyndelse, som jeg ønsker om at arbejde. Ikke? Men det vil sige, at hvis man havde argumenteret på den måde, som du gør nu, og siger, at det har ikke nogen langsigtet effekt, men her nu, så er det egentlig okay. Ikke? Ja, jeg vil ikke have sagt noget til, at man sagde, at der er en forbigående effekt på arbejdsudbuddet. Det er det der med det. Ja. Jo, fordi det tager det over et sted, hvor man siger, at nu er det noget, der har konsekvenser for, lad os sige, holdbarheden af statsfinanserne. Det er langsigtet, det er rigtig langsigtet. Ikke? Og det er ikke bare et spørgsmål om, at det er noget, der kan være med til at finansiere, lad os sige, en fremrykning af nogle forsvarsinvesteringer. Nej, det kan også være med til at finansiere alt muligt andet. Ja. Og der er det, jeg siger, jamen, der, hvis man gerne vil også ovenikøbet bruge pengene her og nu, ja, og det jamen, så skal jo. Vi... Jo, men fremadrettet, så vil standardpraksis vil være, at så har man faktisk et begrundet mistanke om, at den effekt manifesterer sig. Det kræver empiri, man står på. Ikke? Men er det sådan, at det er ret usædvanligt, at der ikke er noget empiri altså fra finansministeriets side. Ikke? Altså det er sådan, det er ikke noget, I er vant til økonomer at sige, jamen nu foreslår man et eller andet, og så er der ikke nogen sådan empirisk grundlag for den her vareeffekt. Altså mellem år og dag har vi jo eksempelvis haft lange, og nogle gange måske lidt trættende samtaler omkring dynamiske effekter af offentlige udgifter, ikke sandt? Og det er det, som regel netop stander på, kan man sige, det er, at vores felt, vi har meget svært ved at kunne dokumentere, at der er netop, lad os sige, adfærdsvirkninger, altså langsigtede effekter, af en masse former for offentlige udgifter. Og derfor så antages effekten at være nul. Og det er sådan set bare den samme praksis, der vil gøre sig her. Hvis man ikke kan påvise en adfærdseffekt af, at man fjerner en helligdag, jamen så må man lægge til grund, at den er nul. Det er jo ikke det samme, som at sige, at den vil være nul. Nej. Men det kan være med tiden, så finder man ud af, at folk faktisk tilpasser sig, der sker alt muligt, og normer, og hvad ved jeg. Vi ved og så det ikke. Men så vælter pengene ind i statskassen, og så kan man bruge pengene, når de foreligger. Ja. Men hvis man gerne vil bruge dem på forhånd, jamen, så kræver det i en eller anden forstand, at man har en begrundet mistanke om, at pengene kommer i kassen. Mm. Og med begrundet mistanke ligger der lidt, praksis vil være, at så ligger der et estimat. Mm. Okay. Okay, jamen jeg konkluderer, men jeg synes faktisk, det er en glimrende idé for til at skaffe nogle penge lynhurtigt. Det, man skal bare ikke foregøjle, at det har nogen store ting. Til zonebrænden. Nej. Så er vi, fordi at hvad skulle man ellers gøre? Altså, det vil sige, hvis du vil have skaffe de penge her og nu, så er der jo faktisk ikke rigtig andre muligheder. Du kan jo ikke så kan du hæve skatterne eller hvad vil du ellers gøre? Ikke? Ja, det vil være en mulighed, eller du skal foretage nogle besparelser måske. Men altså, men det du jo egentlig siger, Carl Johan Dalgaard, det er jo at politikerne forestiller sig, at der pludselig efter 120 år er sket et skift i lønmodtagernes præference omkring arbejdstid. Nej, eller i hvert fald, man kan fremprovokere den. Man kan fremprovokere den ved at fjerne en helligdag. Okay. Jeg har i andre sammenhæng lidt måske tungen i kinden sagt, det svarer lidt til, at hvis jeg slår dig oven i hovedet med en ketcher, så forventes du efterfølgende at danne en præference, hvor du synes, det er egentlig ret underligt at blive slået rundt på en ketcher. Og mit grundsynspunkt er, at det er også muligt, at du vælger at flytte dig. Ja. Og det er sådan lidt det, man kan sige, det er et empirisk spørgsmål bevares, fordi der er måske nogen, der vælger det andet, men jeg vil se det før, jeg tror det, og det er lidt det, der gør sig gældende. Men med hensyn til, nu har vi jo en fremtrædende økonomisk studie her, altså, det vil ikke, hvis nu sådan begynder sådan at fjerne folks helligdage og sådan noget, og vi har jo en høj personskat i det her land og sådan noget, er det ikke noget, der vil sådan tilskynde lønmodtagere og andre, der forhandler løn og arbejdstid, til at sige, jamen vi vil egentlig gerne have lidt mere i fritid, ikke? Og der er det gode fritid, det bliver jo ikke beskattet. Der er jo ikke den højeste marginalskat på fritid, i hvert fald ikke endnu. Så i det omfang, at folk har sådan en forholdsvis høj levestandard, og de egentlig hellere vil se noget til deres børn og børnebørn og familie og det ene eller andet, fritidssyssel og sådan nogle ting, jamen så, nu begynder man så at fjerne helligdagene, og så vil man jo kræve omsorgsdage, som, så kan man jo holde store bededag på det tidspunkt, hvor man selv har lyst til at holde sted store bededage, altså gå i haven eller kolonihaven, eller hvad vi er, tage på ferie. Er det ikke bare den effekt, man får sådan på det lange sigt? Jo, altså nu sidder jeg jo ikke inde i forhandlingslokalet, så jeg kan jo ikke sige, jeg bor jo ikke inde i hovedet på forhandlerne, men man kan sige to ting, lige det du har beskrevet, det er, at vi økonomer ikke endnu har fundet ud af, hvordan man beskatter tiden, når man holder fri. Det er, hvad kan man sige, en udfordring, vi ikke har løftet endnu. Det er netop derfor, man forestiller sig jo, at hvis man sænker skatten på arbejde, at man folk er lidt mere tilfalds for at arbejde, fordi det er netop en relativ beskatning af noget tid. Ikke? Og det er da også klart, synes jeg, at hvis man tænker på historikken, ikke, at arbejdstiden er jo også noget, der har ligget til forhandling, så det er jo både løn og tid, som folk i praksis går op i. Ikke? Og hvis det er sådan, så vi ligger til grund af den arbejdstid, sådan set over længere perioder, som vi ender med, det er noget, der afspejler vores præferencer, vores ønsker, og for den afvejning, jeg talte om tidligere, jamen så må man også formode, at det er jo noget, der dukker op igen. Carl Johan Dalgaard, overvismand. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte være med. Ja, så skal vi jo til dagens debat, og den står imellem to nyudnævnte EU-ordfører, men det er jo faktisk relativt kendte ansigter, vi har med her i programmet, nemlig Alexander Ryle fra Liberal Alliance. Det er godt nok nyvalgt, men han har været med før. Ja. Velkommen, Alexander. Tak. Og en gammel kending, Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Ja. I gamle dage var du beskæftigelsesordfører, så vidt jeg husker. Ja, det er utroligt, som gamle dage bliver meget hurtigt gamle dage. Og nu er du EU-ordfører. Yes. Ja, nu er du blevet forfremmet jo. Ja. Så, men velkommen til også til dig. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, og ham skal Henrik jo vende sig til at være gode venner med på hold med. Det, ja. det har jeg brugt juleferien til. Det er nye tider. Ja, ja. Han sagde allerede under valgkampen, at vi i Danmark er nødt til at diskutere, om vi skal arbejde i retning af at få indført flertalsafgørelser, når det handler om EU's udenrigspolitik. Og fordi EU har den her udenrigspolitiske gren, kan man sige, og hvis der er sådan enstemmighed, så kan det måske være lidt svært at fe. Det går for langsomt. Det går simpelthen for langsomt om at finde. Og specielt, hvis man har sådan nogle gutter som Viktor Orbán. Men der kan måske også være nogle polakker, og der kan være grækere, og der kan være alle mulige andre, som kan stikke en kæppe i hjulet. Så Henrik Møller, jeg forstår, at du sådan set på linje med Lars Løkke i det her synspunkt. Ja, altså, jeg tror, det er vigtigt at understrege, at noget af det, som Løkke også siger, det er, at tiden er ikke til det lige nu. Altså, fordi det her vil jo også kræve en eller anden form for traktatændring. Og jeg vil også sige, at det er ikke ubetinget. Altså, at sådan noget om Danmark skal i krig, mener jeg stadigvæk, i forhold til grundloven, er noget, der skal afgøres i Folketinget. Så jeg tror, man bliver nødt til at nuancere debatten om at sige, at det bliver ikke... Det er jo usædvanligt, at man EU erklærer krig. Det er vist ikke sket i det. Nej, men det er mere det der med ikke selvfølgelig at sige, at det er hele det udenrigspolitiske område, vi nu ligger i hænderne på EU. Men jeg synes, vi har oplevet i forbindelse med, nu nævnte du selv Orbán, at vi i forbindelse med budgetterne og manglende udbetaling til Ungarn har oplevet, at Ungarn ligesom har brugt den sikkerhedspolitiske situation til at prøve at presse EU på maven, og egentlig synes jeg tage EU som gidsler i forhold til den del af det. Så på den måde er jeg sådan set enig med Løkke i den der med, jeg synes, vi skal diskutere det her, der ligger i regeringsgrundlaget, at vi skal have en ny europapolitik, og jeg synes i den sammenhæng... Vil det sige, at vi skal have en ny europapolitik, og hvad skal det så gå ud på? Jamen, det er jo blandt andet et af elementerne, som bør diskuteres i den her forbindelse. Jeg siger så ikke, at det bliver sådan, så at nu går vi ind for flertalsafgørelser. Jeg kan også se, at min tidligere udenrigsminister, Jeppe Kofod, slet ikke er på linje med Løkke i forhold til den her del af det. Så det er egentlig åbningen i at få diskuteret det her. Det synes jeg giver god mening i forhold til, vi også kommer til at se et EU på sigt, for mig at se, der bliver større, end det er i dag, og på den måde mere vanskeligt at håndtere. Okay, Alexander Ryle, hvad siger du? Jamen, det jeg har hørt om det her forslag, det var jo som sagt i valgkampen, hvor Lars Løkke nævnte, da han var formand for, eller han er jo stadig formand for Moderaterne, men han har jo ikke sagt det som udenrigsminister, og derfor er det jo lidt uklart for mig, om det her egentlig er regeringsholdning, eller om det er Lars Løkkes holdning. Og hvis det er regeringsholdning, så synes jeg, at det kunne være relevant at vide, hvilke dele af udenrigspolitikken er det så, vi snakker om. Fordi jeg er nemlig også bekymret for, hvis det nu handlede om, at et flertal i EU kunne sende danske soldater i krig. For det mener jeg ikke, og det mener jeg også, at var det danskerne sagde, da vi havde afstemningen i foråret, at det vil vi ikke have. Vi vil gerne selv have lov at bestemme den del. Men hvad er det så? Er det så i forhold til sanktionspakker over for Rusland? Er det i forhold til materiel og økonomisk støtte til Ukraine? Eller hvad er det? Fordi de del kunne vi godt være positive over for. Jeg mener jo også, det er problematisk, hvis et land, for eksempel Ungarn, kan blokere for de andre EU-lande. Så på den måde er du enig om med Henrik Møller, der er du ikke mere med, at det kan I slet ikke se for jer? Vi er ikke fuldstændig afvisende. Men det er jo klart, at vi mener jo i Liberal Alliance, at medlemslandene skal beholde mest mulig indflydelse, særligt på de dele, som kun vedrører medlemslandene. Og derfor kunne jeg jo godt være bekymret for, hvis vi indfører flertalsafgørelser på en bred række områder. Ja. Og jeg kunne også godt være bekymret for, at små lande som Danmark kunne blive trynet, hvis det er, at det er et flertal i EU, der skal bestemme, hvordan det er, vi fører politik. Men det, vi taler om her, det er jo det er kvalificeret flertal. Altså, hidtil har Danmark jo haft den position, for eksempel da EU-kommissionen, EU-parlamentet i maj talte for en traktatændring, der åbner for flertalsbeslutninger på en række nøgleområder. Så man har i hvert fald været skeptisk hidtil. Er det rigtigt forstået? Ja, men det er det jo, og det er jo det der med traktatændringer generelt, ikke? Altså, der har været det der borgernes Europa sidste år, hvor man har debatteret fremtiden i forhold til EU, og der kan man sige, der har holdningen i hvert fald været, også fra Socialdemokratiets side af, men jeg tror generelt i Folketinget, at tiden var ikke til traktatændringer for nuværende i forhold til det her. Og det er jo dilemmaet i forhold til, når vi snakker udenrigspolitik, hvis man skal ind og kvalificere afgørelser, at man bliver nødt til at kigge på noget traktatsmæssigt. Men traktatændringer, det tager sindssygt lang tid, ikke? Ja. Så hvis ikke vi nu siger, at det her, det skal vi arbejde hen mod, så er der jo måske ikke nogen af os, der kommer til at opleve det. Jeg ved ikke, hvordan processen er rent tidsmæssigt i det, men det har du ret i, at det er jo sådan noget, der er omfattende på en eller anden måde. Men det er jo mere diskussion, altså jeg synes også, der bliver åbnet for her at sige, jamen vi, som jeg fornemmer, det er vi enige om, at vi skal ikke begynde at smide vores udenrigspolitik ind i EU, og at vi så har et samlet EU, der fører på alle landenes vegne udenrigspolitik. Men der kan være nogle elementer, der kan være nogle emner, hvor det gik god mening, at EU snakker med en samlet stemme. Og der må man bare sige, at der er det ekstremt svært i dag med de beslutningskompetencer, som er i forhold til enstemmigheden, som er her. Og som jeg siger, jeg ser ind i, at vi får et EU, der på sigt kommer til at blive større, end det er i dag. Hvilket vil sige, at det vil vanskeliggøre en eller anden form for enighed på lige præcis det område. Og jeg ser EU, altså vi havde det med forsvarsforbeholdet, men jeg ser også lidt EU som en part, kan man sige, i den globale scene med USA på den ene side, Kina på den anden side, formentlig også Rusland, som vi ser det i dag, på den tredje side, at der bør EU også have en funktion. Ja, og Alexander Ryhl, det er jo rigtig nok, altså, jeg har ikke indtryk af, at Putin og Xi Jinping, de sådan har brugt meget tid på det som parlamentarisk og få deres beslutninger igennem. Der er ligesom blevet truffet en beslutning fra højeste sted, og så bliver sådan gennemført, hvorimod vores processer her, i hvert fald i EU, de er omstændelige, og man kunne næsten, den her proces med, hvis det kræver enstemmighed, det svarer jo næsten til polsk rigsdag, som er det her skræk eksempel på, tilbage, jeg tror det er omkring år 1800 før, der kunne plakkerne jo ikke rigtig gennemføre noget som helst, fordi de skulle være enige, der var konsensusparlament. Mm. Det er i hvert fald det, der bruges som skræk eksempel. Så hvis vi skal kunne træffe effektive beslutninger i EU, så skal der vel ske et eller andet? Jamen altså, jeg synes også, det er fornuftigt, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil have et handlekraftigt EU. Det tror jeg er svært at være uenig i. Men noget af det, jeg også ser som styrken ved enstemmighed, det er jo, at tingene bliver diskuteret ordentligt igennem, og man opnår en enighed, og at de små lande ikke bliver trynet af de store lande. Fordi hvis det er, at vi bare vil have en flertalsafgørelse, jamen så kan det jo ende en situation, hvor du har Tyskland, Polen, Italien og Frankrig, som bliver enige om noget og tryner alle de andre lande. Ja, og det synes jeg faktisk lyder glimrende, fordi altså, det kan ikke passe. Altså, jeg er da helt enig med Tysklands udenrigsminister Annalena Baerbock, der siger, at EU har ikke simpelthen ikke råd til, altså har ikke tid til, at enkelte lande, små lande, kan blokere. Fordi det, verden er så vild og voldsom, og EU er op imod nogle spillere, når vi snakker Rusland, Kina. Altså, at det der med, at et enkelt lille land skal kunne sidde og blokere for noget, det har vi simpelthen ikke, det har vi ikke tid, det har vi ikke råd til. Det er klart, at en af udfordringerne er, at vi er en af de små lande, og det er jo den der frygt og angst, vi altid har fra, at det er de store lande i EU, der på en eller anden måde ligesom skal lægge linjen for, hvor vi skal hen. Og den bekymring kan jeg selvfølgelig også et eller andet sted godt dele, men jeg tror bare, at hvis vi skal have et EU, altså nu jeg sidder også i Nordisk Råd, og der må man bare sige, jamen altså, der er jo ikke noget organ, der kan træffe nogle beslutninger. Altså det er jo statsministerne, ministerne, hvis der skal ske noget på det her område, og da de sjældent er enige, så sker der ikke noget som helst. Det er jo en af forårsagerne ved EU, det er, at vi rent faktisk har fået lavet en organisation, som gør, at man er i stand til at træffe nogle beslutninger. Og bare lige for at illustrere for de få lyttere, som ikke er med på, hvad sådan et kvalificeret flertal. Alle har forstået, hvad enstemmighed betyder, det tror jeg. Men kvalificeret flertal, det er sådan noget med, hvor der skal være to betingelser opfyldt samtidig. 55% af medlemsstaterne skal stemme for forslaget, og det vil sige i praksis 15 ud af 27. Det forstår de fleste her. Så, men dertil, så skal det også være tilslutning fra medlemsstater, der repræsenterer mindst 65% af EU's samlede befolkning. Så det vil sige, og så er der jo et blokerende mindretal, det skal omfatte mindst 4 medlemmer af rådet. Altså, lidt komplicerede spilleregler, kan man sige, men 65% af EU's befolkning, det er selvfølgelig for, at Tyskland og Frankrig og måske Spanien, de skal ikke sådan pludselig... Altså, hvis de skal være i mindretal, så skal det virkelig være, fordi alle de andre er enige i virkeligheden. Ikke? Er det ikke sådan, du opfatter reglerne her? Er det ikke nogen udmærkede regler, bortset for det, Alexander Ryhl? Man kan jo godt diskutere, hvordan det skal skrues sammen. Jeg tror måske, det er fint nok, som man har gjort det her. Men det, som jeg jo godt kunne blive bekymret for, det er, hvis vi så laver det om til flertalsafgørelser på udenrigspolitik, skal vi så også gøre det på de andre områder? Og der synes jeg egentlig ikke, hverken i det, jeg har hørt fra Løkke, eller i det, der står i regeringsgrundlaget, at man har indsnævret det til, at det er på udenrigspolitik. Fordi hvad med skatter og afgifter? Hvad med social sikring? Der er jo en lang række områder, hvor der i dag skal et simpelt eller kvalificeret flertal til, men som man jo måske godt kunne indføre flertalsafgørelser på, og der kunne jeg bare godt være bekymret for, hvilken... Altså, du mener, at det skulle have sådan en glidebane-effekt? Jamen, det vil det jo... Altså, det kunne da godt være, at det havde det. Altså, det kan jo sagtens sprede sig. Ligesom vi har debatten nu om udenrigspolitik, så kunne man jo også godt have en lignende debat om de andre områder, og der er jeg bare lidt bekymret for... Men er det ikke, jeg synes, der er meget stor forskel på, altså, at det udenrigspolitiske, det er, at der vi har altså en klode, hvor der er nogle store spillere, der skulle EU gerne være en stærkere og større, at det er det skal bruges til, at man kan reagere hurtigt på sådan som verden ser ud, og det er da noget helt andet end begynde at snakke skatter og afgifter, ikke? Altså, jeg kan ikke rigtig... Hvorfor tror du, at har du det den samme frygt? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes jo, i dag er det 50-året, hvor at vi blev medlem af EF i sin tid, og der tror jeg, at det var fuldstændig hypotetisk og surrealistisk at diskutere udenrigspolitik i EU-regi, fordi det var et handelsmæssigt samarbejde. Sjovt nok var det jo for at sikre fred i Europa, kan man sige, at det var en del af det, men det var det handelsmæssige. Og jeg synes bare, det er et spørgsmål om, hvordan netop den globale verden har udviklet sig den situation, som vi står i dag. Og at så stort EU er i forhold til os rent faktisk, at kunne træffe en beslutning og være handlekraftig i forhold til det. Men jeg er med på, at der kan være nogle udfordringer. Altså, nu oplever vi et mindstelønsdirektiv, ikke, som jo også er med kvalificeret flertal, man har vedtaget det her, som viser nogle af de konsekvenser, der er ved det. Og det er klart, det må man selvfølgelig tage med i den her forbindelse. Men det er sådan set også villig til, kan man sige, i et eller andet omfang. Altså, jeg synes jo, under coronaen her, viste sig, at det vi overhovedet ikke har noget på sundhedsområdet, jo gjorde Europa enormt sårbar, fordi at sundhedspolitik ikke var et af de områder, som EU skulle beskæftige sig med, eller som var en del af det politiske emne, der er. Det har også ændret sig. Ja, det har jo også ændret sig, og det er jo det der med, at verden ændrer sig. Der synes jeg jo, at det også er fornuftigt, at EU ændrer sig i takt med, at verden ændrer sig. Og sådan en krig lige uden for vores gadedør, det må man jo sige, det er jo også ændret os, i hvert fald vores danskernes holdning. Altså der var jo et pænt flertal for at... Og vi kom med i forsvarssamarbejdet i EU og så videre, og det her forsvinder jo ikke. Det er der jo ikke nogen, der tror, så det kalder vel på, at EU er mere effektiv til at træffe beslutninger. Men, som du selv siger, Alexander Ryhl, det du er bekymret for, det er sådan om det har sådan en en glidebaneeffekt. Så det er det, jeg hører dig sige på andre områder. Det er der, hvor du siger, her skal vi i hvert fald ikke have mere EU. Jeg er jo både bekymret for, hvor går grænsen, hvis det er, at vi siger, at det skal indføres inden for udenrigspolitik. Mm. Ligesom jeg nævnte før, med, er det også i forhold til at sende soldater i krig. Og det synes jeg ikke, man kan udelukke, fordi det er jo det, der hører under udenrigs- og sikkerhedspolitikken i dag. At det er en af de elementer, ikke? Men så er det selvfølgelig også risikoen for en glidebane. Og som vi jo også lige har snakket om, så udvikler EU sig hele tiden. I starten havde vi ikke tænkt, at EU skulle håndtere udenrigspolitik. Nu har vi det så, ikke? Og ligeledes kan vi jo godt over en årrække se, at EU eller flertalsafgørelser breder sig ind på andre områder. Henrik Møller, nu får jeg bare lyst til at spørge dig, fordi du jo har været ordfører på det her, og så siger vi, at den her regering, vi skal have formuleret en ny EU-politik. Hvad er, altså, kan du bare komme med et spørgsmål, eller et område, hvor du siger, det her, det er helt sikkert noget af det, som vi som i Danmark skal eller nyformulere i forhold til vores forhold til EU og hvad vi skal der. Nej, altså nu var vi inde på sundhedsområdet. Ja. Altså, og det er klart et af de steder, hvor jeg mener, der bør vi byde ind på lige præcis den del i forhold til, hvilken måde EU kan håndtere det her. Hvad vil du sige, når du bliver byde ind? Jamen, når jeg snakker om byde ind, så er det jo det der med at have et fælles beredskab. Altså ja, at få formuleret nogle fælles rammer for et beredskab i forhold til, at nu har vi nogle erfaringer med corona, og de erfaringer skal vi bruge fremadrettet til ikke at komme i samme situation, som vi oplevede under coronaen i forhold til vores EU. Så det synes jeg er et konkret sted at starte. Har Liberal Alliance nogen bud på, fordi I plejer ellers altså næsten med at høre mere til, at vi skal have mindre EU. Vi skal kun have det absolut nødvendige, men den holder I fast i den strategi. Noget af det, som der allerede i dag er meget fokus på, det er jo regulering i forhold til teknologi, digitalisering, kunstig intelligens, platformarbejde. Og der tror jeg, det giver meget god mening, at man har nogle fælles regler for EU. Noget, jeg også synes, der kunne være vigtigt, det er forsyningssikkerhed, både i forhold til nu med gas, som jo er meget aktuelt, men det kunne også være mikrochipproduktion, som jeg også ved er en del af det svenske formandskabs prioriteter for det kommende halvår, at kigge på, hvordan kan vi blive mere selvforsynende, så vi ikke er afhængige af Rusland og Kina og andre lande. Og Taiwan, som producerer rigtig mange også. Og det synes jeg bare på en eller anden måde, historien gentager sig, ikke? Altså, fordi EU's udgangspunkt var jo også at være selvforsynende på landbrugsvarerne. Altså, det med ikke at være afhængig af import af landbrugsvarer udefra. Og derfor lavede vi de der støtteordninger til landbruget, som gjorde, at vi skulle producere så meget som overhovedet muligt, så vi på et tidspunkt producerede til lager, som gjorde, at nu bliver man nok nødt til at gøre. Nå, det er bare det er sådan lidt historie, der på en eller anden måde gentager sig netop omkring forsyningssikkerhed. Og jeg er sådan set enig med Alexander i forhold til de ting, som han har nævnt nu her, som jeg synes er enormt relevante. Og kunstgødning har indtryk af, det er også et akut problem for at producere fødevarer. Og fordi meget af det kommer fra Rusland, og skal bruge gas til osv. Godt, jamen tusind tak, fordi I kom, Henrik Møller fra Socialdemokratiet og Alexander Ryhle fra Liberal Alliance. I er begge to EU-ordfører. Tak fordi I kom. Tak for at du kom. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu er der ikke, jeg ville have trykket på nogle knapper, og nogen, der ville, men den ville så ikke rigtig nu. Jeg synes, der er mange mærkelige ting i dag. Ja, Jeg synes, vi skal tage nogle lytterkommentarer. Olav Overgaard Nielsen, som en af vores faste lytter, som altid er god for en kommentar, han skriver: jeg fatter ikke mit parti, så det er så Liberal Alliances angst for skatteharmonisering. Det er ligesom det, som Alexander Ryhle gjorde opmærksom på her. Danskerne er verdensmester i skatteudpløndring, så det kan kun blive bedre. Ingen andre i EU vil finde sig i de idiotiske registreringsafgifter, selvfølgelig på biler. Det var I selvfølgelig klar over. Og man kan... der er jo også andre kommentarer inden for... noget det andet. Jeg tror, det er Vilke Bare er en af vores fastlyttede, som ser tv og har bemærket de her synes, grå gardiner og sådan noget. Hvad skal de gøre godt for? Jamen, Vibeke, jeg tror, det har noget med en bedre lyd, simpelthen. Det synes jeg derfor. Man kan ikke sige, det er meget pænere hen i studiet. Det er lidt hyggeligere, men det er hvis lyden, der skulle blive bedre marginalt i hvert fald. Okay, men jeg synes, vi er jo i gang med det projekt, der handler om at se, om vi kan finde en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og det er faktisk, når jeg kigger på, hvad der har sket på den danske politiske scene i denne her uge, der er ikke noget oplagt. Jeg har ikke fået øje på det, så derfor så igen, hvis der er nogen af jer lyttere, der sidder med sådan et bud, så må I meget, meget gerne komme med det og ved at skrive på vores Facebook-side. Men fordi, jeg ved ikke, den store nyhed, den her, og det vi har talt om den her uge, det er jo, at Pernille Vermund gik ud og annoncerede sit farvel til Christiansborg og sit farvel til formands, eller i hvert fald, altså... Det er et farvel. Der skal farvel til formandsposten. Det er et farvel. Ikke? Altså, jeg vil bare sige, nu skal vi tale om det i næste uge. Eller i næste time. Hvor Lars Kåber, den tidligere preschef, kom på besøg. Og hvor vi ligesom prøver på at analysere, hvad skal der så ske herfra og så videre. Altså, for mig at se, er det er det hendes strategi, og jo hans strategi, der har lidt nederlag. Altså, man har jo ligesom fra hendes side, der har man jo også kunne iagtage, forsøgt at gøre sig sådan spilbar og spiselig i forhold til et blot regeringsarbejde. Ja. Altså, og der er dem, der har haft den opfattelse, at hun faktisk havde lyst til at gå i regering med VK, LA og hvem der nu ellers kunne komme med. Altså det var sådan set det, hun satte butikken på. Nu havde hun jo ligesom været politiker, eller hvad hun kalder sig, siden stiftelsen i 2015, og kom i Folketinget 2 gange. Det er klart, at det her folketingsvalg blev en kolossal skuffelse, og det skyldes jo formentlig specielt Inger Støjbergs succes, men også Liberal Alliances succes, synes jeg, man må tage med. Og det blev så ikke til noget, det var lige videre næsten. I hvert fald, der var et mandat, der gjorde, at det var rødt-blåt, og det var på det tidspunkt, hvor hun pludselig også begynder sådan at fiske efter de radikale skulle skifte side. Jeg mener, hvem havde lige set det komme? Så jeg synes, der var ligesom udsalg i forhold til det, at for hende handlede det jo om at få magt og indflydelse, hvilket er helt i orden, hvis man er politiker. Men hun har jo altså brugt stort set al taletiden på at være sådan en frodende protestpolitiker, i hvert fald indtil for måske 1,5 år siden, hvor pipen fik lidt en anden lyd, og så var hun langt mere konstruktiv. Og det var også opfattelsen hos mange af de andre partier, at Pernille Vermund var enormt optaget af at komme med i regering og prøve det, og få magt. Hun havde fået smag for det, hvilket jeg synes er meget fornuftigt, men altså, det er jo noget af et, skal man sige, det var meget lang tid, og der var også meget stor ståhej for, at hun ligesom endelig kom til den konklusion, som de fleste andre politikere gør, nemlig at magten, den udøves i regeringskontorene, og ikke på en ølkasse nede ude på gaden, hvor man taler folket op. Men det, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at nu skal vi også snakke med Lars Kåber, der er tidligere pressechef i Nye Borgerlige. Han kommer i næste time for, og vi kan få noget indblik i, hvad er det egentlig, der foregår i det parti, og hvad ser de selv af muligheder i det? Men jeg kan jo ikke lade være, når jeg ser på det udefra, så sige, at det, der er i gang nu, det er, at det nødvendige proces, der er med, at vi kan ikke have, der er ikke plads til 3 partier i Danmark, som er stort set er baseret på et udlændingepolitisk meget, meget, meget hårdt program. Altså, fordi at det er ikke det, der sælger billetter mere i Danmark. Og man kan ikke vinde valg på det. Og så må der jo, det borgerlige Danmark må simpelthen finde ud af og gøre op med det og finde en anden måde at prøve at få magten på. Og der er det jo måske meget godt, at det her, det første, man siger, at der skal simpelthen renses ud i blandt de partier, som baserer sig på en stram udlændingepolitik. Men den her udlændingepolitik... Der er næsten ikke nogen, der har hørt om, vi snakker ikke om den her. Den regering, der sidder... de abonnerer jo på en stram udlændingepolitik. Ja. Altså, der er jo grundlæggende ikke, står ikke noget i regeringsgrundlaget om, at man vil lempe noget. Andet end, at man vil gøre noget, og tage nogle opgør med de der såkaldte skøre regler, som de siger. Hvad det så er, det må vi jo så se, kan man sige. Men der er jo ikke sådan, der bliver ikke taget livtag med det. Også selvom højrefløjen påstår noget andet. Altså, og den regering, der sad, der er heller ikke nogen, der seriøst vil sige det. Altså, antallet af asylansøgere, det faldt jo. Mm. Og dem, der fik asyl, det var jo ikke ret mange. Altså, og det hele, man kan måle det op mod, det er selvfølgelig 2015, hvor Inger Støjberg jo sad i regeringen, og hvor Kristian Thulesen Dahl var del af regeringsgrundlaget. Og ikke regeringsgrundlaget, altså, det var DF og støtteparti, det var LA i øvrigt også. Og det var jo på den baggrund, at Pernille Vermund kunne sige, jamen det var jo på Kristian Thulesen Dahls vagt, det var på Inger Støjbergs vagt, at horderne væltede ind over grænsen osv. Men altså, det er nu snart 8 år siden, og der er blevet strammet. Der kommer i hvert fald ikke asylansøgere til. Det kan godt være, der kommer nogle flere. Mm. Og jeg siger jo ikke, at debatten er død, og vi aldrig nogensinde skal beskæftige os om det her mere. Der er bare ikke det her akut problem. Der er ikke den her, nu det Danmark, vi kender, det forsvinder sig hen i bølgerne. Det, jeg kommer til at tænke på, at jeg interviewede en kommunalpolitiker fra Dansk Folkeparti i Brønderslev for en del år siden, og jeg spurgte ham så, hvordan det kunne være, at Dansk Folkeparti klarer sig så dårligt kommunalpolitisk, når de ellers klarer sig så godt landspolitisk på det tidspunkt. Og så sagde han, at det kan måske sammen med, at vi har haft en del asylsøgere og indvandrere, men der har ikke været nogen problemer med dem. Og derfor klarede de sig ikke så godt. Og det er jo sådan lidt det, som der er ved at ske nu. Jeg tror, at den der udlændingepolitik, der er i Danmark, som der er bred enighed, den virker, og derfor er spørgsmålet ikke nummer et for nogen. Og det er et kæmpe problem for både Dansk Folkeparti og Inger Støjberg. Jamen, og Pernille Vermund. Jeg tror, folk er mere optaget af, hvad sker der med sundhedsvæsenet. Altså, nu gætter jeg med, og jeg kan også læse og sådan noget. Jeg tror, folk er bekymret for, kan vi blive opereret? Hvad med, altså, og det, der må vi betaler sige, skat til mange penge i skat, og vi har en forventning om, at vi bliver passet og plejet, når vi bliver gamle, og at vi kan repareres, når vi kommer på sygehuset. Og det tror jeg, at det, der optager folk. Det er ikke det samme som, at hvis der pludselig sker et eller andet, og det vælter ind med flygtninge igen i Europa, og der ikke er styr på en skid, så er jeg helt overbevist om, at det kommer tilbage på dagsordenen igen. Men lige her nu, nej, det fylder ikke så meget. Og jeg synes også, man kan se det og høre det fra sådan en som Inger Støjberg, som jo er fru Strammer, altså som jo har overtaget Pia Kjærsgaards plads her. Hvad er det, hun slår på? Jamen, det er jo sådan noget udkantsområde, og nu, det er sådan mere det, jeg hører. Mm. Og så gør hun jo det enormt meget ud af at ikke ligne de andre partier. Altså, Inger Støjbergs politik i forhold til EU er en anden end Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Altså, når man taler med folk fra Danmarksdemokraten, så vil sige, prøv at lægge mærke til, hvordan vi faktisk stemmer for mange af de ting, der skal i Europaudvalget, som skal ned til EU. Vi har en anden, mere positiv, konstruktiv holdning til det, end DF og Nye Borgerlige, som stemmer imod. Altså, det er bare et eksempel på ting. De har sådan nogle andre konfliktflader i forhold til specielt Venstre og Jakob Ellemann, som man har indtryk af, det store dyr i åbenbaringen, kæmpe forræder i forhold til det borgerlige projekt. Men man er simpelthen et andet sted. Der er ikke så meget musik i det, i det, man kunne kalde for, som engang blev formuleret af Poul Schlüter for mange år siden, de her højorienterede vildbassepartier, som jeg mener, der i hvert fald er to af. Og jeg har indtryk af, at Inger Støjberg har ikke lyst til, at hendes parti skal være et højorienteret vildbassparti. Det egentlig være? Jamen, det skal være alle partier, bortset fra Venstre Konservativ, er korrektiver til Venstre Konservativ. Mm. Altså, Liberal Alliance er korrektiv til Venstre. Mm. Det er opstået som et korrektiv til Venstre. Dansk Folkeparti er et korrektiv til hele politiske parnas i forhold til udlændingepolitikken, som man mente, man ikke havde, der var ikke noget lydhør for det. Nu er jeg påstå, at der er lydhør for det, og Dansk Folkeparti ligger på under 3% i meningsmålingerne. Nye Borgerlige er et korrektiv til Dansk Folkeparti, som ikke formåede at tage den op og udfordring op, da flygtninge væltede ind. Nu er det problem væk. Og så prøver man at være korrektiv til V&K i kraft af, men hvad er så deres sådan, økonomiske politik og så videre? Jamen, de konservative er der, men de er meget små. Der er jo næsten ikke nogen stemmer at hente. De er nede på 10 mandater. Og Venstre, jamen, det er jo heller ikke ret mange. Og i øvrigt er mange af de borgerlige partier, de er simpelthen tjekket ud af Blå Blok, og så har de stemt på Moderaterne og Venstre. Og det er ligesom om, der ikke er nogen erkendelse i rest Blå Blok, at jamen, hvis ikke man får moderate blå stemmer tilbage, ja, så kommer der aldrig noget blå flertal. Men hvem skal gøre det? Og hvem skal formulere det? Altså, tænker, hvem er den borgerlige chef-ideolog, jamen, der skal formulere jamen, det? Jeg har indtryk af, at Inger Støjberg venter på Venstre. Og hun har afvist, at Jacob Ellemann er manden. Men nu så altså hun... Jeg synes jo, det er morsomt at iagtage. Alle venter på alle. Inger Støjberg venter på, at Venstre pludselig vender hjem, og en anden er blevet formand for Venstre, og formulerer et eller andet projekt, hun kan forholde sig til. Mm. Altså, hun vil være udkantspartiet og landbrugernes parti, hvor man er imod i CO2-afgift, men ellers sådan set rimelig konstruktivt vil være med for lige andre ting. De konservative... Ja, hvad vil de konservative? Altså... De venter vel også på, at der kommer en eller anden, der pludselig opstår ny partileder, fordi de færreste forventer, at Søren Pape kan stå i spidsen for det projekt igen om 3 år. Alle venter jo på Hvad tror du? Nu, du er jo sådan en krystalkuglekigger en gang imellem. Er det her, vi venter på, det er, at de konservative finder ud af, hvem der skal være ny formand, og så skal man ud af det, finde en eller anden, der kan fremstå som oppositionens leder, eller det blå bloks bud, eller er det i virkeligheden Alex van Opslag? Jeg tror, man, det sådan, at man venter på en person, som man kan være et korrektiv til, som man kan stå i forhold til, som man kan definere sig op imod, i stedet for selv at definere et politisk projekt. Altså, nu har jeg så set Inger Støjberg, hun forestiller sig jo så at lave en eller anden ny blå alliance, som hedder Konservativ Liberal Alliance og Danmarks Demokrater. Det skal ligesom være en ny kerne, og jeg har en fornemmelse af, at det langsigtede mål er, at man skal formulere en blå politik, man laver finanslovsforslag. Jeg ved, Danmarks Demokraterne faktisk selv kommer med et finanslovsforslag. Jeg tror, at Danmarks Demokraterne, det Inger Støjberg har i hovedet, det er sådan et gammeldags Venstre, som man kendte det, jysk, forankret i med hende selv som statsministerkandidat. Ja, og sådan værdikonservativt, og så med stram udlændingepolitik, og hvor man sådan glemmer byerne, faktisk. Det er der, hun står, og så skal der være et konservativt parti, og de kan så måske tage sig af byerne, hvor de i hvert fald stod stærkt i ved seneste kommunalvalg, hvor de jo faktisk overhalede Venstre mange steder. Og så har du så det her liberalistiske Liberal Alliance, som jo henter, som er meget ideologisk, og hvor måske mange idéerne i virkeligheden skal fødes. Altså, det som jeg umiddelbart kan se, det er, at det er Liberal Alliance og Alex van Opslag, der skal formulere et politisk projekt, mm-hmm. som de andre kan formulere. Altså, hvis ikke Venstre er der, og de konservative, så tror jeg egentlig, det er det. Men historisk er det jo V&K, der har gjort det. Ja, men nu er det jo, altså nu er det jo på mange måder virkelig nye tider. Ja, altså... Den der VK-alliance, eller, den er der jo ikke. Men det er interessant i hvert fald. Altså, Liberale Alliance har jo aldrig været i en situation, hvor de selv skulle formulere et politisk projekt. Altså, det har jo altid været sådan noget, man vil lidt mere end Venstre. Det har altid været VK, og så plus eller minus 10%. Lidt afhængig af, hvad vej man vil, ikke? Altså, skattelettelser plus 10%, stramninger minus 10%, eller plus 10%, ikke? Altså, og nu skal man sådan set formulere en egentlig politik, og hvis man gør det, så er noget, de andre ligesom kan forholde sig til. Men altså, når man har fået 10% af stemmerne, så følger der vel en forpligtelse til at gøre det, Og har Liberale Alliance musklerne til det? Ja, det må vi jo se. Altså ellers så kan de jo spørge CEPOS, om de ikke vil formulere deres finanslovsforslag. Altså, det vil Mads Lundby Glader gerne gøre. Det har han gjort før. Ja. Han har gjort med Nye Borgerlige, og der har han gjort med Kristendemokraterne i sågar. Mm. Så det kan man sagtens finde ud af. Venstre, og jo ikke Venstre, altså Mads Lundby Hansen. Nu har vi den her, altså synes jeg, meget, meget bizarre konkurrence indimellem, som avisen har her, om den største borgerlige tænker og fondsmarkprisen. Ja. Altså, hvis vi skal være helt ærlige, altså den, der har formuleret mest borgerlig politik i de sidste 20 år, der faktisk har fået virkning, det er Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Det er faktisk en gåde, hvordan alle mulige andre mennesker, der har lavet privat plejehjem og sådan noget, kan få den pris, når alle os, der går rundt og ved lidt om, hvordan politik bliver til, ved, at det er Mads Lundby Hansen fra Tænketanken CEPOS, som har, også da han arbejdede i Venstre, har formuleret størstedelen af de reformer, der er lavet, økonomiske politik, økonomiske politiske forslag og planer i borgerligheden i de sidste 20 år. Det er ret mærkeligt. Altså. Men altså, det er nogle andre kloge mennesker, der kan bruge tid på. Nu siger jeg bare det, hvordan jeg ser på tingene. Okay, men så fik vi da også virkelig vendt, hvad skal vi sige, det mærkelige blå projekt, som ikke rigtig er formuleret sig nu, altså via Christiansborg, men sådan som du siger, altså er via CEPOS og Mads Lundby. Men der er en ting, og det er en lille ting, men jeg synes, jeg har lagt mærke til, og jeg har faktisk moret mig lidt over det også, det er, at Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som jo altså er en meget flittig skribent, han har leveret et indlæg i Berlingske i går, tror jeg det var, og hvor han altså skriver om det der med de her samråd og udvalgsarbejde i Folketinget. Der skriver han, med få undtagelser, så er Folketingets udvalg altså ikke fora for væsentlige diskussioner af noget som helst. Som belæg vil jeg tillade mig at citere, hvad Jakob Ellemann Jensen, Nick Hækkerup og jeg selv skrev i den politiske håndbog, vi udgav i 2018. Udvalgene er i krise. De er Folketingets smertensbørn, som der har gjort utallige forsøg på at hjælpe på ret køl. At udvalgene er i krise, er der mange ting, der bevidner. Først og fremmest det ringe fremmøde. Under normale omstændigheder skal man ikke regne med, at der dukker flere ordfører op, et par stykker eller fem. Og jeg er jo også nogle af dem, der man kan altid gå ind og se på Folketingets tv-kanal, og så sidde og se de der ting. Ikke? Og jeg tænkte, hvad er det egentlig, der foregår det der? Ikke? Og han skriver, at det er teater. Det er lige meget. Det betyder ingenting. Og så tænker jeg om, okay, men det er, har vel trods alt alligevel det formål, at det er sådan en udviklingsliga for kommende minister og politikere, sådan at de kan gå hinanden på klingen i en offentlighed. Men det er ikke noget, der bliver ikke lavet politik, der kommer ikke nogen beslutninger, kommer ikke noget som helst ud af det. Og det er jo også det, han har også beskrevet i sin bog, jamen, og som jo egentlig har været velkendt, det er, altså de her udvalg er jo blevet til en anden tidsalder. Ja. Hvor folketingsarbejdet var på en anden måde, simpelthen. Og nu er det i lukkede fora, altså ved forhandlinger. Det er jo ikke, fordi der ikke er parlamentarisk kontrol med tingene. Det er bare en illusion, at man kan sådan påvirke beslutninger ved at møde frem i et folketingsudvalg. Og man kan sige, at det regulerer jo lidt sig selv, fordi alle dem, der er professionelle lobbyister, ja. De bruger jo altså ikke tiden på at gå til udvalgsmøder, hvor 2-3 ordfører møder op, eller 5 ordfører og sådan noget. Så det, han har jo ret i det taler. Den professionelle lobbyist, han har været i gang længe før, at man når til, at et forslag er blevet fremsat. Der er han inde at påvirke embedsmændene med gode idéer. Mm. Altså det er, når embedsmændene er i gang med at formulere lovgivning. Det er der, man skal være ind og påvirke tingene. Så kan man i sidste øjeblik måske gå ind og have fat i ordførerne. Men altså, dem tager man fat i individuelt. Man bruger, og dem bruger man altså ikke... Jeg ved ikke, hvor vanskeligt det er. Kan man ikke simpelthen bare... Altså, hvis man, de kunne blive enige om bare afskaffe det. Må jeg ikke godt lige gøre mine ting færdigt? Og hvorfor gør man det? Det er fordi, når man går ind og påvirker... Nogle gange kan man jo spille gode argumenter ind i ordførernes hænder, så ordførerne kan fremstille det, som om det er deres egen politik. Fordi, tro mig, det er de færreste politikere, som i hvert fald på den korte bane har så stort et overblik, at de selv er i stand til at formulere banebrydende politiske idéer. Jeg er med på, hvis man har været ordfører i 10, 15, 20 år, så har man godt ind i stoffet, ja, ja. Og man er god til at indsamle input. Men det der med, at man sådan møder frem et udvalg og så videre, det er et levn fra en anden tid, hvor lovgivningsarbejdet simpelthen var anderledes. Og kan man lave det om? Det tror jeg bliver svært, fordi mange af de her udvalg, så vidt jeg husker, så er de jo sådan, står de i grundloven og så videre. Men man kan jo, og man skal vel formelt have nogle fora. Blandt andet bliver der stillet en masse spørgsmål, faktisk, ja, det er det. Og som går og tilgår udvalgene. Men spørgsmålet er, om man skal vel også have en eller anden. Ja, det ved jeg ikke. Altså, men det er jo op til Folketinget selv at tilrettelægge deres arbejde. Det er jo ikke noget, der behøver at være en stor ideologisk uenighed om. Nej. Man bare tænker, hvis de alle sammen er mere eller mindre enige om, at det er det rene tidsspil, så burde man vel finde en måde at løse det på. Jeg synes ikke, det er sådan vælter ind med forslag til fidusbamser. Det kan være, at det er fordi folk ligesom os er sådan lidt i beknep med det, og har svært ved at se, at der er nogen, der har udmærket sig med kloge, begavede spørgsmål og idéer, selvfølgelig. Men altså, det er jo... Jo, der er ingen, der mener, at Jacob Mark skal have bamsen. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er vel for at foreslå et eller andet, der koster nogle flere penge. Det ved jeg ikke. Det plejer at være sådan noget. Hvis det er det bud, vi har på en modtager, så må i hvert fald personen, der har nomineret det, prøve at forklare, hvad det er. Ja, men vi prøver lige, det har det sådan set også. Men ellers må vi jo tage fat. Men altså, vi tager fat, vi går videre med det i næste time, fordi nu er vi nået dertil, hvor vi skal have en lille pause, og når vi vender tilbage efter den, så skal vi tale med Venstres nye politiske ordfører, Morten Dahlin. Og så skal vi snakke med Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk, og han kommer og skal fortælle om de her nye, seneste forsøg på at reformere det franske pensionssystem, og det er altså ret vildt, at det er meget, meget vanskeligt at lave om på. Og husk på, at i Frankrig er pensionsalderen 62 år. Nu vil man prøve at sætte den op til 64. Det er ikke nemt at komme igennem med. Og så skal vi selvfølgelig, som jeg allerede har sagt, også tale med tidligere pressechef i Nye Borgerlige, Lars Kåber, om hvad er fremtiden for det lille højrefløjsparti efter Pernille Vermunds formandsexit. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.